صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ دونوں آیتیں جو اس وقت پڑھی گئی ہیں یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں, خاص طور پر اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے اور دنیا کی حقیقت بیان کر دی ہے. اس حقیقت سے کبھی بھی آدمی کو غافل نہیں رہنا چاہیے. اور دوسری آیت میں توجہ دلائی ہے کہ اگر تم واقعی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کر لو, وہ ہر طرح کے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے اور اس نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بہت ہی عظیم الشان جنت تیار کر رکھی ہے. جو لوگ بھی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے انہیں ضرور جنت نصیب ہوگی. دنیا کی کیا حقیقت بیان کی؟ فرمایا ترتیب وار دنیا کی زندگی کے جو ادوار اور حالات ہیں وہ یہ ہیں. نمبر ایک, کھیل کود. کہ بچپن میں آدمی کو سوائے کھیل کے کوئی صد نہیں ہوتی اور وہ کھیل بھی بیکار ہوتا ہے, بالکل لو نہ سمجھ بچوں کا کھیل, لٹو گھما دیا اسی سے خوش ہوئے چلے جا رہے ہیں. واہ, حالانکہ کیا فائدہ ملا بھی لٹو گھمانے سے, پھرکی اڑا دی, واہ خوش ہو رہے ہیں میری پھرکی وہاں چلی گئی, غبارہ اڑا دیا, گھروں دا بنا دیا. تو ایک مرحلہ دنیا کی زندگی کا یہ ہے بس بیکار کھیل کود میں لگے, اچھل کود بس. اس کے بعد پھر عمر آگے بڑھتی ہے تو اب تماشے میں لگتا ہے, کھیل کود سے آگے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جو لعب کہا گیا یا ایسا کھیل ہے جس سے کوئی فائدہ وابستہ نہیں, اور لہو کا جو لفظ آیا اس میں ایسا کھیل مراد ہے جس سے کوئی فائدہ بھی ہو, پیسے ملے اور صحت بنے. کرکٹ کھیلنے میں لگ گئے, بیٹ بلے میں لگ گئے, بیڈمنٹن پہ لگ گئے, کھیل بھی ہے کچھ صحت بھی بن رہی ہے, مقابلہ ہو گیا تو پیسے بھی مل رہے ہیں. تو جب آدمی ذرا جوانی کے قریب یا جوان ہو جاتا ہے تو اب اس میں لگ جاتا ہے, بچپن میں اس میں لگا لٹو گھمانے میں, اور جوانی کے قریب جب پہنچا تو اس میں لگ گیا. اب جسے دیکھو اسی میں لگا پڑا ہے. اس کے بعد پھر اور ذرا سا شعور آتا ہے تو اب بننے سنورنے میں لگے گا, زینت بڑھیا کپڑا پہنے, شان کے ساتھ چلے, شان کے ساتھ رہے. بچوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا, یہ بڑے ہونے کے بعد ہے, یہ زینت کا مرحلہ ہے. سجنے سورنے کا. اب ایک حد تک تو زینت شریعت میں بھی پسندیدہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل جو ہے مریل بن کے رہے, لیچڑ بن کے رہے. شریعت یہ نہیں چاہتی, انسان ہے زیب و زینت سے رہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی, آپ فرما دیجئے کس نے حرام قرار دیا ہے ان زینت کی چیزوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی. اچھا کپڑا پہنو, اچھا گھر بناؤ, اچھی سواری اختیار کرو, کوئی منع نہیں کرتا. جائز حدود میں رہ کر کے زینت شریعت پہ منع نہیں, بلکہ بعض احکامات باقاعدہ دیے گئے زینت کے لیے, اور وہ صرف اس امت میں نہیں ہے, پہلی امتوں سے, پہلے انبیاء علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں. ناخن کاٹو, یہ بھی تو زینت کے لیے. لمبے ناخن سے آدمی بھدا معلوم ہوتا ہے, ناخن کاٹو. زائد بال کاٹو, یہ بھی زینت میں. اور مسواک کرو, منہ صاف رہے, یہ بھی ایک طرح کی زینت ہے. مونچھوں کو جو ہے اس طرح نہ بڑھاؤ کہ کھاؤ تو مونچھوں میں کے بال اس میں لگنے لگیں, ہوش معلوم ہو, مونچھ کترواؤ, یہ بھی زینت میں. اور بھی بہت سی چیزیں شریعت میں باقاعدہ انہیں مسنون قرار دیا گیا ہے. آدمی بڑے بال رکھے تو کنگھی کرے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر پنٹھے بال رکھتے تھے, صرف آپ نے حج عمرے کے موقع پر بال منڈائے ہیں, ورنہ ہر وقت آپ بال رکھتے تھے سر پر, اور باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے اس میں تیل لگانے کا, کنگھی کرنے کا. یہ نہیں کہ بکھرے میں بال ہوں جھبرو کی طرح. اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بال رکھے تو بالوں کا اکرام بھی کرے. تو الغرض شریعت میں کوئی زینت منع نہیں ہے, آدمی وقار کے ساتھ رہے. لیکن بیجا زینت جس سے جو اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے اس میں تبدیلی ہو جائے, ایسی زینت شریعت میں جائز ہے. چنانچہ بعض عورتیں جو ہیں یہ بھویں باریک کر لیتی ہیں, ان کے بارے میں حدیث میں سخت ممانعت آئی, لعنت آئی. اسی طرح دانتوں کو گھس لیتی ہیں حسن پیدا کرنے کے لیے, اس کی بھی ممانعت آئی. اسی طرح عورتیں اس طرح بال رکھیں کہ جو مردوں کے بال کے مشابہ ہو جائیں, اور مقصد زینت ہو, یہ بھی جائز نہیں. تو کوئی بھی ایسی زینت جس سے تخلیق بدل جائے, ہے عورت نظر آنے لگے مرد, قابل لعنت. اسی طرح مردوں کے لیے بھی بالوں کی تراش خراش فطرت کے خلاف کرنا, یہ شریعت میں جائز نہیں, چاہے اسے زینت کا عنوان دو یا کچھ دو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صنف بنائی, ایک مرد ہیں ایک عورت, دونوں کی پہچان بنائی ہے الگ الگ. کہ دیکھ ہی کے پتہ چل جائے کہ یہ مرد کا چہرہ ہے یا یہ عورت کا چہرہ ہے. وہ پہچان کیا ہے؟ مردوں کے داڑھی ہوتی ہے، عورتوں کے نہیں ہوتی. یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے امتیاز پیدا کیا ہے مردوں عورتوں. اب اگر کوئی مرد زینت کے نام پر داڑھی اڑا رہا ہے تو گویا اللہ کی تخلیق سے بغاوت کر رہا ہے، اس میں تبدیلی کر رہا ہے. اس لیے شریعت میں یہ عمل قطعاً جائز نہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے، سنت ہی تو ہے، یہ سنت ہی تو ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، گویا آپ سنت کی تخفیف کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں کہ ہاں سنت ہی تو ہے. سنت کی تحقیر جائز نہیں. اگر آدمی سنت کو عیب سمجھنے لگے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. سنت عیب نہیں ہو سکتی، سنت تو زینت ہے. حقیقی زینت یہ ہے کہ جیسا اللہ نے بنایا ویسا ہی آدمی اس کو برقرار رکھے. حقیقی زینت اسی کے اندر. لیکن آج جسے دیکھو داڑھی مڈانے پہ لگا ہے، چتروانے پہ لگا ہے. اس دور میں سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے داڑھی کے اوپر، سب سے بڑا ظلم. اور احساس نہیں ہے اس گناہ کا، افسوس تو یہ ہے، احساس نہیں. بڑے بڑے عمردار ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، لیکن اس عمل سے باز نہیں ہے. نیک جگہ پر 5 روپے خرچ کرنے پہ جان نکلتی ہے اور اس پہ روزانہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں. گناہ بھی ہو رہا ہے، پیسے بھی جا رہے ہیں، وقت بھی برباد ہو رہا ہے. تو ایسی کوئی بھی زینت کہ جو تخلیق کو بدل لے، یہ شیطان کو تو خوش کرنے والی ہو سکتی ہے، اللہ کو خوش کرنے والی نہیں ہو سکتی. اور اب غضب ہے غضب. نوجوان لوگ عجیب عجیب کٹ کی داڑھی رکھ رہے ہیں، یعنی حضور کی اتباع میں تو داڑھی رکھی نہیں گئی، اور اب ایکٹروں کی اتباع میں، کھلاڑیوں کی اتباع میں ان جیسی داڑھی رکھی جا رہی ہے جو بالکل آدمی مخنچو معلوم ہوتا ہے. یعنی بگڑ جاتی ہے اس کی صورت ہی بگڑ جاتی ہے، مگر رکھے پھر رہے ہیں صاحب، خوش، بڑے خوش خوش. اللہ نے اتنی حسین صورت بنائی، احسن تقویم فرمایا، احسن تقویم. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم کھا لی کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو اسے طلاق. تو سب لوگ گھوم گئے کہ بھئی چاند تو بڑا حسین، بیوی کیسے حسین ہو سکتی ہے اس سے زیادہ. امام صاحب کے پاس مسئلہ پہنچا، حضرت نے فرمایا کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی، انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے احسن تقویم، سب سے بڑھیا سانچے میں مخلوقات میں انسان کو بنایا، چاہے مرد ہو یا عورت. تو جو سانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اسے اپنے ہاتھ سے بگاڑیں گے تو اللہ کا غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ زینت کے نام پر سنت کا قتل عام ہو رہا ہے، شریعت میں قتل پسندیدہ. سنت کا نور چہرے پہ سجاؤ تاکہ اللہ کے دربار میں سرخروئی ملے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں منہ دکھانے کے قابل لوگ، تو یہ زمانہ زینت کا ہے, یہ جوانی ابھرتی ہوئی جوانی, اور پھر اور 40 سال 45 سال تک آدمی خوب زیب و زینت کرتا ہے, مرد بھی عورت. فرمایا اور عمر بڑھتی ہے دنیا میں تو اب یہ فکر ہوتی ہے میں سب پر غالب رہوں, تفاخر مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو, یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا, میں اس سے آگے بڑھوں گا, بس اسی ادھیڑ بن میں لگا ہے, اسی ادھیڑ بن تفاخر میں لگا ہے, سیاسی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی, مالی اعتبار سے بھی, طاقت کے اعتبار سے بھی, ایک دوسرے پہ آگے بڑھنے پہ لگے, پوری دنیا پہ آپ نظر ڈالیے, سب اسی چکر میں لگے پڑے, کچھ دنوں کا کھیل ہے بس. فرمایا اور عمر آگے بڑھی, ادھیڑ عمر ہو گئی, بڑھاپے پہ قدم رکھا تو اب وہ پرانی سب باتیں ہلکی معلوم ہوتی ہیں, اب فکر یہ ہے مال کیسے سمیٹوں تاکہ میرے آنے والی نسلوں کا کیسے انتظام ہو. اب بڑے میاں کو یہ فکر ستائی جا رہی ہے, اتنے بچے ہو گئے ان کا مکان بنواؤ الگ الگ, اتنی جائیداد چھوڑو کہ مرنے کے بعد کو سکون سے تو رہے, اسی فکر میں اب یہ بڑے ہو گئے ان کی شادی کرواؤ, پوتے نواسے بڑے ہو گئے اب ان کی فکر کرو, یہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ, بس کھیل کود سے شروع ہوئے اور تکاثر پہ جا کے ختم ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا نقشہ ہے, بس دیکھ لو. اور جانا سب کو ہے, نہ یہاں کوئی رہا ہے نہ رہے گا, بتاؤ کوئی رہ سکتا ہے؟ اور جس وقت جانا ہے اس وقت جانا ہی ہے, چاہے کروڑ پتی ہو, چاہے ارب پتی ہو, چاہے دنیا کا بادشاہ ہو, چاہے کتنا بڑا پہلوان ہو, جب جانے کا وقت آئے گا تو جانا ہی پڑے گا. جہاں جانا ہے وہاں کا جو انجام ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے کردار اور کیریکٹر پر مبنی ہے. اگر اچھا کر کے جاؤ گے مزے میں رہو گے, اور گڑبڑ کر کے جاؤ گے تو عذاب ہی عذاب ہے. دونوں چیزیں ہیں, اچھی طرح سے سوچ لو اور غور کر لو. فرمایا کتنا ہی کر لو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, یہ فنا ہو جانے والی ہے, باقی نہیں رہے گی. اور اس کی مثال ایسی ہے, ایک مثال دی کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور کھیت میں سبزہ اگتا ہے, بارش ہوتی ہے کھیتی لہلاتی ہے, بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں, پورا کھیت ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سبز چادر چڑھا دی ہو, بہت بڑھیا. کبھی آپ اس زمانے میں کھیت میں جائیں اور بیچ میں سرسوں کے پودے بھی لگے ہوئے ہوں, پیلے پیلے پھول اس پہ آ رہے ہوں, اور ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہو, کیا بہترین منظر نظر آتا ہے, جی چاہتا ہے دیکھتے ہی رہو. مگر کتنے دن, کتنے دن کی بات, مارچ اپریل آتے آتے سب پیلی ہو جاتی ہے, وہ سارا جو اس میں رونق کا منظر تھا وہ اب سب سوکھنے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اسے کاٹ لیا جاتا ہے, اس کا بھوسا بنا دیا جاتا ہے, ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. تو وہ جو بہت اچھا رونق والا منظر تھا وہ ختم ہو کے بھوسے میں تبدیل ہو گیا. فرمایا یہی دنیا کی ابتدا ہے, یہی انجام, شروع میں بڑی رونق ہے بعد میں سب نمٹتا ہے. کیسی شاندار مثال پیش کی, فرمایا جو اس میں جی لگائے گا وہ ٹوٹے میں رہے گا اور جو آخرت کی فکر کرے گا وہ کامیاب رہے گا. اس لیے دنیا میں جی مت لگاؤ, اللہ کی طرف رجوع کرو, دوڑ پڑو, سابقو, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اللہ کی مغفرت, اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشنودی اسے حاصل کرنے کے لیے اور اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے اس کی طرف دوڑ پڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر. جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی, اور اس میں اللہ نے ہر نعمت تیار کر رکھی ہے مگر داخلہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اللہ پر ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے. فرمائے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ, جان رکھو کہ یقیناً دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور بناؤ سنگار ہے. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد, اور آپس میں شیخیاں بگھارنا, بڑائیاں جتانا اور مال اور اولاد میں کثرت تلاش کرنا, یہی پوری دنیا کی زندگی کا ماحصل ہے. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا, جیسے حالت ایک بارش کی کہ اچھا لگے کسانوں کو اس کا سبزہ, پھر زور پر آتا ہے, پھر تو دیکھے کہ زرد ہو گیا, پورا ہونے کے بعد زردی کی طرف. ہر عروج را زوال, ہر عروج کو زوال ہونا مقدر ہے. ثم يكون حطاما, پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے, بھوس بن جاتا ہے. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان, اور آخرت میں سخت عذاب ہیں اور اللہ کی طرف سے معافی بھی ہے اور اس کی خوشنودی بھی ہے, یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی ملے گا. غلط کرو گے تو عذاب تیار ہے, اچھا کرو گے تو مغفرت تیار ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو بچپن کی باتیں سوچ سوچ کے ہنستا ہے. بتاؤ ہنستا ہے کہ نہیں؟ بچپن میں لوگ بچے کھیلا کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا ماچس کی ڈبیاں ہوا کرتی تھی, اب تو لائٹر آ گئے تو بچوں کو شوق ہوتا تھا ڈبی جمع کر لی, کسی نے 50 کر لی, کسی نے 100 کر لی, خالی ڈبی اسی پہ ہوتا تھا ایک دوسرے سے مقابلہ, تیرے پاس اتنی میرے پاس اتنی. اب بڑے ہو کے آدمی سوچتا ہے کہ بھئی خامخواہ بتا, بھلا بتاؤ ڈبی سے کیا ہونے والا, ہنس رہا ہے کہ نہیں, اپنی باتوں پہ ہنس رہا ہے. فرمایا جیسے بڑے ہونے کے بعد بچپن کی باتوں پہ آدمی ہنستا ہے, آخرت میں جب جائے گا اور آنکھیں کھلیں گی تو دنیا کی باتوں پہ ہنسے گا. کہ بھلا بتاؤ کس میں وقت گوا گیا ہے جب آ کے کھلی کی کھلی رہ جائے. اس لیے عقل مند لوگ انہیں کہا گیا قرآن میں اور حدیث میں جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر رکھیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, اور جو دنیا میں جی لگائے گا تو یہیں کہیں رہ جائے. فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. دور پڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ ہے جیسا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین کا, اتنی اس کی وسعت. یہ تو چوڑائی ہے اور لمبائی کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں. اور یہ بھی جو آسمان زمین کی بات کہی یہ صرف سمجھانے کے لیے کہی, حقیقت میں اس کی وسعت کا تو اندازہ اللہ ہی کو, ہمیں نہیں پتا. حدیث میں فرمایا گیا کہ آخری درجے کا جو جنتی ہے اس کو دنیا کے رقبے کے 10 گنا برابر جنت ملے گی. آخری درجے والا جو مقربین ہیں ان کا تو ٹھکانہ کیا ہے. 100 درجے ہیں جنت کے, ہر ایک دوسرے درجے میں اتنا فصل ہے جیسے زمین آسمان میں فصل, اتنا فصل ہے. اور اربعہ عرب لوگ اس میں جائیں گے, اس سب کو ملے گی جگہ اور بھرپور ملے گی. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں کہ میاں سب بھر جائیں گے ہمیں کہاں موقع ملے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا بہت وسیع ہے, تم ارادہ تو کرو جنت میں جانے کا, شرطیں تو پوری کرو. تو اللہ تعالی کی مغفرت بھی وسیع ہے, اللہ کی جنت بھی وسیع ہے. مسلم شریف میں روایت ہے, مغفرت کا حال دیکھیے کہ ایک آدمی لایا جائے گا اللہ کے دربار میں جس کے نام اعمال سب برائیوں سے بھرے ہوں, رجسٹر سب کے سب سیاہ ہوں, بڑا ڈر رہا ہوگا. فرشتوں کا حکم ہوگا بولو اس سے اقرار کراؤ رجسٹر ہوں گے. یہ عرض کرے گا الہ العالمین نیکی تو کوئی ہے نہیں, اور مزید ذلت ہوگی, سب گناہ سامنے آئیں گے. جو فیصلہ کرنا ہے ویسے ہی کر دیجئے یا نہیں, اقرار کراؤ اس سے. اور پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں اقرار کرواؤ, پنے کھلنے شروع ہو جائیں گے. یہ تو نے کیا تھا اتنے بج کر اتنے منٹ پہ فلاں جگہ, کیونکہ ہاں کیا تھا, کیونکہ وہاں تو انکار کا کوئی موقع ہی, سب یاد آ جائے. بس یہ کارروائی چل رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے سب گناہوں کے بدلے میں نیکی لکھ دو. بھائی یہ اچھل پڑے گا, کہے گا الہ العالمین ابھی تو بہت گناہ رہ گئے, یا تو ڈر رہا تھا یا کہے گا سب لے آؤ. تو اللہ کی شان رحمت ایسے ظاہر ہوگی, مغفرت ایسے ظاہر ہوگی. لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا, جو اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ دنیا سے گیا, اس کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا. فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے. مگر انجام کار نصیب انہی کو ہوگی جن کے ساتھ اللہ کا فضل ہے. محض عمل کی بنیاد پہ جنت ملنے والی نہیں, اللہ کے فضل کی بنیاد پہ جنت ملے گی. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے, وہ بڑے فضل والا ہے. اس لیے آج اس مبارک شب میں ہم سب اس کا ارادہ اور تہیہ کریں کہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں, سنت کے مطابق. اپنا لباس, اپنے تراش خراش, اپنی معاشرت, سب سنت کے رنگ میں رنگ جائے, اس کی ہم فکر اور کوشش کریں. اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, غلطیوں کو معاف فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.